किंच पौरुषे वाक्य तेषां शब्दार्थत्वेपि अपौरुषे न तदर्थत्व शंकापीति पुरुषाशय पाति नहीं तत्र उक्तम। ये पूर्व श्लोक में ये पुरुषा शब्दार्थ उपाधेय हेते पुरुषाशय पाति न, पुरुष के अभिप्राय को आने वाले परिषादि प्रश्नादि शब्दार्थ की उपाधि, इसलिए वो लिंग अर्थ नहीं है। पौरुषे वाक्य में तो पुरुष का अभिप्राय हो सकता है, वक्ता पुरुष है, अपुरुष में कोई वक्ता पुरुष नहीं तो किसका अभिप्राय होगा, इसलिए प्रेस आदि शब्द का लिंग अर्थ नहीं होगा, शंका ही नहीं। यदि पुरुषा से पात्र न इत्यत्र उक्तम 502 में व्यनति उसका स्पष्टीकरण अभिप्रायवतो भावा दभिप्रायानुपातिनः शंक्यन्ते पिनवेदेतु कार्यं वाच्यमिति स्थितम्। संक्यते है संक्यन्ते बहुवचन नहीं, यहाँ बहुवचन होगा क्या है देख अर्थ देखो प्रेषादय तरही लोके अच्छा अभिप्रायवत अभावत अभिप्राय वाले कोई पुरुष वेद में नहीं होने से अभिप्राय अनुव्रत अनुपाति न अभिप्राय अनुवाद अनुपाति न प्रेषादेह न संक्यन्ते। अभिप्राय अनुवाद पहले दिया था अभि पुरुषा से पाति न हम पुरुषा से पाति न प्रेषादेह पुरुष लोक में आया था शब्दार्थ उपाधेय हेते पुरुषा से पाति न प्रेषादेह पुरुषा से पाति न का अर्थ कर दिया यहाँ अभिप्राय अनुपाति न अभिप्राय अनुपाति न प्रेषादेय न संक्यन्ते बहुजन चाहिए, क्योंकि पूर्व श्लोक में जो दिया था एते प्रेषादय शब्दार्थ उपाधेय पुरुषाश्रय पातिन प्रेषादय शब्दार्थ उपाधेय न शब्दार्था बहुवचन है, इसी प्रकार यहाँ अभिप्राय तो नहीं बने से अभिप्राय अनुपातिन प्रेषादय न संक्यन्ते न कह रहा पुरुषार्थ संक्यन्ते भी न बेहा न वेदे न संक्यन्ते भी शंका भी नहीं कार्यम वाच्यम इति स्थितम, इसलिए कार्य ही होगा लिंगा वाच्य। तरह लोके प्रसादिनाम लिंगादि अर्थत्व अर्थत्वम वेद नियोग से ये व्यवस्था हो, लोके में प्रसादी अभिप्राय वाले ही और वेद में नियोग हो इति नित्यः सर्वत्र कार्य में वाच्य लेना लोक वेदोर अर्थैकस्य न्याय्यत्वात् लाघवाच्य कार्य में सर्वत्र लिंगादि वाच्यम लोक में प्रसाद लेना और वेद में कार्य लेना नहीं एक अर्थ होगा एक ऐक्य से न्याय तो आद और प्रसाद अनेक अर्थ लेने से गौरव है उसके अपेक्षा केवल कार्य लेना नियोग ननु अग्नि दग्निन विहर बरिस्त्रिण्या त्रिणी प्रोडासान अलंकुरु प्रतिप्रस्थातर विहर इत्यादि वेदे भी प्रेषा प्रेस मंत्र है अग्नि अग्नि विहर हे अग्नि देश कहेंगे अग्नि दे अग्निध्र अग्नि विहरणम करो बहिस्तरण करो पुरुष अलंकार करो, इसे प्रेस देश अन्य कोई कर्म कर्म करता है हे प्रतिष्ठात विहर आहवन्य परिधि निबद्धान आदि कार्यम करो, ऐसे दिया प्रेस मंत्र देते हैं दूसरे कर्म करता है। तो वेद में तो प्रेस प्रेस आया कोई कहेगा दूसरे करेगा मंत्र मंत्र दिया एक कहेगा तुम करो मंत्र उच्चारण करो अग्नि विहरण करो तो वहाँ एक कहेगा फिर दूसरा अनुष्ठान करता है ऐसे मंत्र आता है। तो जो उसे रीति करते हैं कोई कहेगा यज प्रेस बोलो फिर ये कहेगा अनुष्ठान करेगा तो अग्नि हे अग्नि संबोधन अग्नि विहर अग्नि का विहरण कार्य करो बरिस्त्रिणी बरि का कुशक विचार करो पुरोडासान अलंकुरु पुरोडास को रखो प्रतिप्रस्थातर विहर ऐसे सो वेद में प्रेष मंत्र श्रूयते तत्कथम अभिप्रायवत अभावाद इत्यादि तत्र अभिप्रायवाद ला कैसे नहीं अभिप्राय वाला तो होगा इसे कहे प्रयोग के समय मंत्र बोला जाता है वेद उच्चारण मंत्र उच्चारण करता वा करता मंत्र के अभिप्राय वाला कोई पुरुष नहीं जो मंत्र है उसको अनुष्ठान समय में कोई बोलेगा किंतु वेद मंत्र बताने बोलने वाला कोई नहीं अपुरुष है वेद में प्रयोग विधि शेषत्वात् तन्मूला एव नाशयात् वेदे प्रैषास्तुते ये दृष्टा अग्निदग्नीति दृशा ये वेदे अग्नि अग्निन इति ईदृशः प्रैषः दृष्टा ते प्रयोग विधि शेषत्वात् तन्मूला एव नाशयात् प्रयोग विधि का अंग होने के कारण ये विधि से सही है तन्मूला तन्मूला के न कि पुरुष के अभिप्राय कारण वेद में प्रैषः दिखता है अग्नि अग्निन इति ईदृशः ये प्रैषः दे दृष्टा वो सो अभिप्राय पुरुष की किसके अभिप्राय नहीं और प्रयोग विधि के अंगों से तो प्रयोग विधि मूलक ही है। सांगे प्रधाने कर्मणि प्रवर्तक नियोग है प्रयोग विधि कर्म का प्रवर्तक नियोग विधि है प्रयोग विधि उसका ही अंग है अंगों के साथ प्रधान का विधान करने वाला प्रयोग विधि हो गया। तत्शेषत्वात् मूल विधि है उसका शेषत्वात् तन्मूला का मूल विधि का मूल है तस्य नियोग से व्यापार वेदे दृश्यमाना जो मूल नियोग है उसका व्यापार है प्रेषा न पुरुषाभिप्राय अनुवर्ते न और परिषय जितने मूल विधि का अंग होने के कारण हुआ न कि कोई पुरुष मंत्र का पुरुष का अभिप्राय कोई अनुवर्तन ऐसा नहीं अभिप्राय को कहने वाले प्रेषा नहीं अतः अभिप्राय व तो अभावत इत्यादि युक्तम एवं वेद मंत्र शब्द का जो पुरुष कोई जैसे लौकिक वाक्य का वक्ता होता है अभिप्राय वाला वेद में से कोई अभिप्राय वाला नहीं है यहाँ जब प्रेस हुआ तो अनुष्ठान करते समय नियोग है विधि विधि के अंग होने से उसके तन्मूलक विधिमूलक अंग से आ गया। नन प्रेसादय लिंगादिवाच्या मा भुवन क्रिया वा तत्फलम वा तदर्थस्तु तत्कु तो नियोग तदर्थस्तरा प्रेसादि लिंगादि के वाच्या नहीं हो कोई बात नहीं जो यागादि क्रिया हो इसका फल हो लिंगार्थ हो नियोग क्यों होगा तत्रा प्रैषादिभ्यो प्रैषादिभ्यो यथैवेयम् भिन्ना कर्तव्यते क्ष्यते शब्दशक्तिवशात् तद्वत् क्रियादिरपि वीक्षताम् कर्तव्यता भिन्ना प्रैषादिव भिन्ना कर्तव्यता इच्छते तथे तद्वत क्रियादिरपि वीक्षताम शब्द शक्ति वशात क्रियादिरपि भिन्ना भिन्न समझना क्रियादिरपि भिन्न है कार्य कर्तव्यता भिन्ना कर्तव्यता इच्छता तद्वत क्रियादिरपि यथा शब्दार्थीभूत नियोगाख्य कर्तव्यता शब्दार्थ लिंग का नियोग नामक कर्तव्यता तेभ्य प्रेषादि से भिन्ना कही गई तथा क्रियादिरपि सा भिन्ना क्रियादि से भी कर्तव्यता भिन्न है तस्मिन् अनेकत्र लिंगादि शक्ति कल्पनाद तस्मिन् अनेकत्र लिंगादि शक्ति कल्पनाद एकत्र अनेकत्र लिंगादि शक्ति कल्पनाद एकत्र तत्कल्पना न्यायत ठीक है अनेकत्र शक्ति कल्पना की अपेक्षा एकत्र तत्कल्पना से न्यायत्वाद एकत्र शक्ति कल्पना से न्यायत्वाद अनेकत्र शक्ति लिंगादि की शक्ति कल्पना की अपेक्षा एक में शक्ति कल्पना उचित है एक है नियोग में क्रिया न्यायोग साध्यत्वाविशेषाद ऐक्यात नियोग से शब्दार्थ तो क्रियाया तदर्थ तुम चार नियोग तो साध्य क्रियागादि क्रिया भी तो साध्य है ए विधिवाक्य श्रवण समय नियोग नहीं क्रिया यागादि में नहीं दोनों शाब्द हो गया। यदि नियोग शब्दार्थ होगा क्रिया भी तदर्थ हो जाए न जो क्रिया अतिरिक्त नियोग अस्ति क्रिया यागादि क्रिया से अलग नियोग कहाँ लोक में दे ही नहीं। इत आशंक्य अपूर्वाधिकरण न्याय न अपूर्वाधिकरण तो नानिष्पन्न स्वभावोपि भाव कर्तव्यता यतः लड़ादि श्रवणातस्य अप्रतीतिर्लिंगादिवत् अनिष्पन्न स्वभाव भी भाव कर्तव्यता न भाव ही धातुअर्थ यागादि अनिष्पन्न स्वभाव अनिष्पन्न स्वभाव से साध्य स्वभाव निष्पन्न सिद्ध नहीं है तो भी भाव धातुअर्थ कर्तव्यता न यतः लड़ादि श्रवणा तस्य अप्रतीति लिंगादिवत लिंगादेरिव लिंगादि से जैसे ज्ञान होता है कर्तव्यता इस बार लड़ादि श्रवणा तस्य कर्तव्यता यह अप्रतीति लड़ादि श्रवण से कर्तव्यता की प्रतीति नहीं होती धातुअर्थ तो लड़ादि में प्रयोग हो जाएगा याग भवति इत्यादि में किंतु कर्तव्यता की प्रतीति नहीं होती लड़ादि श्रवण लिंगादि लिंगादिवत लिंगादेरिव लिंगादि से जैसे ज्ञान इससे नहीं भाव क्रिया यागादि क्रिया सा न नियोगाख्या कर्तव्यता नियोग नाम कर्तव्यता नहीं यद्यपि अनिष्पन्न स्वभाव साध्य भाव भाव धातुअर्थ साध्य अनिष्पन्न स्वभाव है तो भी कर्तव्यता नहीं कर्तव्यता भी तथा कर्तव्यता भी तथा भाष्य में दिया कर्तव्यता भी तथा तथा भी नानुर अभेद जैसे क्रिया अनिष्पन्न स्वभाव साध्य है कर्तव्यता भी नियोग नियोग भी तथा नियोग कर्तव्यता भी तथा यहाँ सर्व विराम कर देना कर्तव्यता भी तथा मतलब साध्य है कर्तव्य साध्य है फिर भी तथा भी जैसे भाव हो गया क्रिया साध्य कर्तव्यता भी साध्य है तथापि न अनुराभेद दोनों साध्य होने पर भी एक अर्थ नहीं है तत्र इतमा यतः लड़ादि श्रवणा तस्या प्रतीति यतः लिंगादि श्रवणे कर्तव्यताधिवत लिंगाधिवत लिंगादि से जैसे कर्तव्यता ज्ञान पचति इत्यादि श्रवणात क्रिया प्रतीत हो भी पचति कहें तो क्रिया की तो प्रतीति होती है किंतु कर्तव्यता की प्रतीति नहीं होती। यदि यही अर्थ होता तो जहाँ क्रिया प्रतीति होती वहाँ कर्तव्यता प्रतीति होनी चाहिए कर्तव्यता या तो न प्रतीति अतः क्रिया अतिरिक्त लिंगादि अतः क्रिया से अतिरिक्त लिंगादि लड़ादि श्रवणात तस्य अप्रतीति लड़ादि में धात्वर्थ की प्रतीति होने पर भी कर्तव्यता की प्रतीति नहीं होती लिंगा से जैसे उत्तम ही भेद लक्षण है भेद अध्याय में क्या श्लोक है मीमांसा द्वादश अध्याय का प्रवृत्ति क्रम संज्ञ का हाँ प्रमाण भेद से सत्वम प्रवृत्ति क्रम है द्वितीय अध्याय प्रमाण भेद अंगत्वम से सत्वम प्रवृत्ति क्रम संज्ञ का अधिकार सामान्य वह अदंच तंत्रंच हाँ तो द्वितीय अध्याय में चोदना पुनरारंभ चोदना आरंभ है विधा स्वर्ग कामी अजेत इत्यादि साधिकार चोदनासु अधिकार के साथ विधान किया गया प्रारंभ करने के लिए क्रिया एवं कार्यतया लिंगादिवाच्या तद अन्यदवा कार्यम क्रिया ही कार्यत्व लिंगाधिकार्थ अथवा अन्य तो कोई कार्य ऐसा संशय होने पर शब्दार्थ धियो व्युत्पत्ति निमित्तत्वा तस्याश्च कार्य नियमाद अपूर्व तदविगात पूर्व पीछे कहता है शब्दार्थ ज्ञान धियो से व्युत्पत्ति नियम निमित्तत्वाद व्युत्पत्ति का नियम शब्दार्थ बुद्धि शब्दार्थ बुद्धि होने पर ज्ञान होता है कार्य नियम कार्य नियमाद कार्य में ही शब्दार्थ बुद्धि होगी शक्ति अपूर्व तद अपूर्व में शब्दार्थ ज्ञान नहीं होगा। क्रिया एवं कार्यतया वेदे लिंगादिवाच्या, इसे क्रिया जो कार्य कार्य होकर के वेद में लिंगादिवाच्या क्रिया यागाति क्रिया इति प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्धांत कहता है स्वर्गानुगुण कार्यवादी लिंगादि नाम नियोज्यार्पक स्वर्ग काम पदेन अन्नित अभिदायित्वात् क्षणापवर्ग कर्मणस्तदानुगुण्यायुगात कार्यमात्र विपन्न लिंगादिर वेदे पदांतर समय विवारात क्रिया अतिरित वित्पत्ति अपूर्व से पहले वह प्राप्ति स्वर्गानुगुण कार्यवादी लिंगादिना यजेत इत्यादि लिंग है। लिंग से कहेंगे स्वर्ग के अनुगुण, स्वर्ग के अनुकूल कार्य को कहेंगे। स्वर्ग का जो कारण कहेगा वो कार्य स्वर्गानुकूल याग कहेंगे, याग तो नष्ट हो जाएगा, स्वर्ग जनक नहीं होगा। नियोज्यार्पक स्वर्ग काम पद न अन्नित अभिदाय अन्नित अभिदायित स्वर्ग काम यजेत याजत में यजत में तव का अर्थ नियोज्य नहीं नहीं तव का अर्थ स्वर्ग काम है नियोज्य। नियोज्य अर्पक जो स्वर्ग काम हुआ स्वर्ग काम यजेत तव के द्वारा नियोग होता है, नियोग के द्वारा नियुक्त होता है स्वर्ग काम। स्वर्ग काम पद न तो हाँ लिंग का यजेत में तव का अन्वय होकर के अर्थकथन होता है। स्वर्ग काम यागे न इष्ट भावित अभिधायित्वाद क्षणापवर्गी कर्म कर्म तो क्षण से नष्ट होने वाला है। स्वर्ग का अनुगुण्य आयुगा स्वर्ग का अनुकूल नहीं होगा, स्वर्ग का पहले याग आदि कर्म नहीं रहा नष्ट हो गया। कार्य मात्र व्युत्पन्न लिंग आदि लिंग आदि की व्युत्पत्ति कार्य मात्र में है। वेदे वेद में सामान्य कार्य के लिए तो लोक में व्युत्पत्ति होती है, आनयन अनयन इत्यादि देख करके शक्ति ज्ञान होता है कार्य में। किंतु वेद पदांतर समय व्यवहारात अन्य पद के समय व्यवहार के कारण यह स्वर्ग काम यजित तो कार्य मात्र में तो प्रत्येक अर्थ होने पर भी यहाँ याग नहीं ले सकते, क्योंकि स्वर्ग काम का याग करता है उसके लिए नियोग है। नियोज्य स्वर्ग काम स्वर्ग साधन है याग, और याग तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए यागादि क्रिया से अतिरिक्त में व्युत्पत्ति होगी, अतिरिक्त ही लिंक अर्थ होगा। अपूर्व से व्याप स्थायित्व यागजन अपूर्व नियोग होगा वो स्थायी है। अव्यवहित से स्वर्ग साधन तो संभवात वो स्वर्ग के अव्यवहित पूर्व क्षण में तो स्वर्ग साधन तो अपूर्व में संभव है। तसे स्थायी न नियोग स्थायी न तद विपरीत क्रिया अवान्तर व्यापार तो अयुगात क्रिया का अवान्तर व्यापार नहीं है, स्थायी है नियोग, विपरीत अस्थायी क्रिया का अभांतर व्यापार नहीं हो सकता है। अपूर्वमेव क्रिया अतिरिक्त वेद लिंगादिवाच्यम इति सिद्धांतितम पूर्व मीमांसा में क्रिया अतिरिक्त वेद में अपूर्व ही लिंगादि का वाच्यम यथा हो अपूर्वम पुनरस्ति यत आरंभ शिष्यते अपूर्व है कोई जैसे क्रिया का आरंभ उपदेश किया जाता है स्वर्ग काम यजित के द्वारा इतर था विधान मन विधि अन्यर्थ हो जाएगा। भंगित्वाद यागस्य यागस्य भंगित्वाद विनाशित्वाद तो स्वर्ग स्वर्ग साधन कैसे होगा है? तथा च क्रिया एव कार्यता इति अंगीकारे तद विरुद्ध स्याद इसे कार्यता कर्तव्यता का अर्थ यदि क्रिया यागादि क्रिया कहेंगे तो पूर्व मीमांसा व अधिकरण का विरोध होता है। क्रिया कर्तव्य तो अभेदेपि क्रिया कर्तव्यता तो भिन्न हुआ, अभेद मानेंगे तो पचति तत्र क्रिया प्रतीत अवपि वर्तमान काल से पचति अर्थ विशेषण तेन संबंध वर्तमान काल न पाक कर्ता चैत्र आदि तत्र कर्तव्यता बुद्धि निरुन्नति विशेषण हो गया वर्तमान काल न पाक करता है कर्तव्यता बुद्धि को रोक देती है चल रहा है। क्रिया कर्तव्य तो अभेदवादी संकते नियोगवादी के विरुद्ध में जो नियोग का अर्थ आप कर्तव्यता कहो तो वही कर क्रिया एक है, क्रिया कर्तव्यता दोनों एक होने पर भी पचती तथा क्रिया की प्रतीति होती है किंतु कर्तव्यता की प्रतीति नहीं होती। क्यों? वर्तमान काल से पचित अर्थ विशेषण तो ना पचती कहेंगे तो वर्तमान काल न पाक करोती कीर्तिमान तो वर्तमान काल न पाक जो चल रहा है तथा कर्तव्यता बुद्धि में निर्वृति अब कर्तव्यता क्या पाक कोई कर रहा है तो कर्तव्यता बुद्धि कुछ नहीं होगा हमें करूँ करेंगे, इसलिए क्रिया कर्तव्य अभेदवादी शंका करते न ननु कालोपबंधुत्र कार्य बुद्धि विघात कृते नैतत् संदेह एवात्र विवेकाभावतस्तव नियोगवादी के विरुद्ध हमें नानु अत्र कालोपबंध कार्य बुद्धि विघात कृत कार्यता बुद्धि को विघात करने वाले काल उपबंध वर्तमान काल संबंध है अभी वर्तमान काल कर रहा है इसे कर्तव्यता बुद्धि का विघात कर देगा काल संबंध इस कहने पर नियोगवादी खंडन करता नहीं तत् ये ठीक नहीं। अत्र विवेकाभाव बता तब संदेह है बस विवेक नहीं होगा काल उपबंध के कारण कार्यबुद्धि नहीं हुई वस्तु तो कार्यबुद्धि नहीं है रट लगा कार्यबुद्धि नहीं होती तो काल उपबंध के कारण हुआ ऐसे निश्चय नहीं होने से विवेक नहीं होने से संदेह होगा निश्चय नहीं होगा कि कार्य और नियोग एक करके तय भेदवादी आह क्रिया और कर्तव्यता कार्य नहीं तो अतः लड़ादि सवणे क्रिया की तो प्रतीत होती या क्रिया प्रतीत होने पर कर्तव्यता बुद्धि नहीं होती है ये काल प्रतिबंध आदि इतना निश्चय काल लौट लकार वर्तमान काल संबंध होने के कारण कर्तव्यता बुद्धि नहीं हुई ऐसा निश्चय नहीं होगा किंतु अस्मिन् विषय संशय तुमक होगा विवेक अभाव विवेक नहीं उनसे ये कार्य क्रिया की प्रतीत होती है कर्तव्यता बुद्धि नहीं हुई तो उसका अर्थ एक दोनों एक किस होगा क्रिया की प्रतीति होने पर भी कर्तव्यता बुद्धि नहीं होती दोनों एक किस होगा और वो तो दोनों एक होने पर भी काल संबंध से नहीं हुआ ये निश्चय नहीं होगा संशय होगा एक हो तो क्रिया प्रतीति होने से कर्तव्यता बुद्धि होनी चाहिए नहीं होती तो दोनों एक नहीं है और आप कहे काल संबंध के कारण नहीं हुआ ये निश्चय नहीं होगा संशय होगा नियोगवादी कहता है तो क्रिया प्रतीति होने पर भी कर्तव्यता बुद्धि नहीं हुई वर्तमान काल के कारण नहीं हुई कैसे पहले यदि एक करके निश्चय हो जाए तो क्रिया प्रतीत होने पर कर्तव्यता बुद्धि क्यों नहीं हुई तो कहेंगे कि वहाँ वर्तमान काल है किंतु पहले एकत्व तो निश्चय नहीं हुआ निश्चय नहीं तो इसके कारण नहीं हुआ कैसे निश्चय होगा संदेह होगा ये एक है क्रिया वर्तमान काल प्रतीत होने से प्रतीत नहीं होती अथवा भिन्न है संदेह होगा। आगे विवेकाभाव कृतम संशय विवेकाभाव से संशय को स्पष्ट करता है नियोगवादी काल उपबंध किन त्वत्र कार्य बुद्धि विघात कृते किं भावात् कार्यता भिन्ना लडादिर्यां न भाषते अत्र किं कार्य बुद्धि विघात कृते काल उपबंध अत्र तु किं कार्य बुद्धि विघात कृते काल उपबंध किं वा कार्यता भावात भिन्ना याम लडादि न वासते याम लडादि न लडादि नहीं कहता है वो कार्यता भिन्ना है भावात यागादि से धातु अर्थ से कार्यता भिन्न जो लौटाते नहीं कहते ये संशय होगा काल के कारण काल उपबंध कार्य बुद्धि को रोक दिया अथवा कार्यता धातु अर्थ से भिन्न है जिसको लौटाते नहीं कहते ऐसा संशय होगा। पश्चात इत्यादि क्रिया प्रतीता एव कर्तव्यता बुद्धि अभाव ये क्रिया की प्रतीत होने पर भी कर्तव्यता बुद्धि जो नहीं होती उसका क्या काल प्रतिबंध कृत काल से उपबंध संबंध होने के कारण काल उसका प्रतिबंधक हो गया काल रूप प्रतिबंध ने कृत लड़ादि या कार्यता न बदती जिस कार्यता को लड़ादि नहीं कहता है तस्या भाव शब्दित क्रिया तो भेद कृत वा अथवा भाव शब्दित क्या यागादि क्रिया उसे भेद है कर्तव्यता भेद के कारण कार्य प्रतीत होने क्रिया प्रतीत होने पर भी गतवता बुद्धि नहीं होती, ये संशय होगा। ये तो अनिर्णय है ना, संदेह से दुर्वार्ता संदेह रहेगा। पूरा नियोगवादी क्या कहेगा, एक होने पर भी काल के वर्तमान काल से प्रतिबंध हो गया, वो कर्तव्यता बुद्धि को रोक दिया। और ये कहता है नियोगवादी विरुद्ध में, ये एक ही है उसका प्रतिबंध के कारण हो गया, प्रतीत नहीं होती, अथवा भिन्न क्रिया की प्रतीत होने पर भी कर्तव्यता बुद्धि नहीं होती है, तो भाव शब्द से क्रिया से अन्य है कर्तव्यता, ऐसा संशय होगा। तरे संदेहादेव क्रिया तो नियोग से भेदोपि न स्याद, यदि संदेह हुआ क्रिया से भिन्न है नियोग अथवा नहीं संदेह हुआ तो भेद सिद्ध नहीं होगा। क्रिया तो संदेहादेव क्रिया तो नियोग से भेद न स्याद, क्रिया और नियोग अभेद ऐसा निश्चय नहीं होगा संदेह के कारण, किंतु संदेह के कारण भेद भी तो निश्चय नहीं होगा। नेत्या नियोगवादी कहता है कर्तव्य कट इत्यादा अव्यापारे कार्यता वीक्षतेत पृथक भावात फलाच प्राक प्रतीतितः। कट कर्तव्य इत्यादि अव्यापार भी कार्यता विच्छते, व्यापार तो नहीं कट, कट कर्तव्य तो कर्तव्यता कट में आया, किंतु कट तो व्यापार नहीं, अव्यापार भी कार्यता दृश्यते, इसलिए क्या सिद्ध हुआ, अतः फलाच भावात फलाच प्राग प्रतीतितः पृथक भाव पृथकत्वम कार्यस्य पृथकत्वम, क्योंकि कर्तव्य में व्यापार नहीं होने पर भी कर्तव्यता है, इसलिए व्यापार से भिन्न है कर्तव्यता, अतः पृथकत्वम पृथक भाव नहीं तो पृथक भावात फला से प्राग प्रतीत, धातुअर्थ और फल के पहले प्रतीति याग फल है स्वर्ग आदि, इसके पहले भी नियोग की प्रतीति होती यजेत। कट कर्तव्य ग्राम गंतव्य इत्यादि व्यापार विलक्षण भी कटादो प्रत्यय है सामर्थ्यात नियोग ज्ञान होता है, कर्तव्य गंतव्य इत्यादि प्रत्यय से तव्य प्रत्यय है, इसके सामर्थ्यात नियोगाख्या कर्तव्यता भाति, गंतव्य कर्तव्य नियोग का कर्तव्यता भान होता है, व्यापार भिन्न ग्राम कट अव्यापार है तो भी कर्तव्यता भान होती है। क्रिया तो भाव शब्दार्थात पृथक वसा, इसे भाव शब्द का अर्थ जो क्रिया याग आदि उसे भिन्न है सा कर्तव्यता, न च तत्रापि कटकरण आदि क्रिया अस्ति, कट का करण रूप क्रिया है, तद्भावे भी प्रत्यय से कर्म प्रधान से तदर्थत्वाद, यद्यपि कटकरण क्रिया है कर्तव्य में तव्य प्रत्यय है कर्मणि है, कट कर्तव्य कर्मणि तौर पर हुआ तो प्रधान कर्म हो गया, व्यापार तो है प्रत्यक्ष कर्म प्रधान से कर्मणि तव्य प्रत्यय से कर्म प्रधान हुआ व्यापार गौण हो गया, अतदर्थत्वात् तव्य प्रत्यय का तो कर्म है व्यापार नहीं है, तस्मात् प्रकृति प्रत्यार्थो क्रिया नियोगो भिन्नो इति भाव। प्रकृति प्रत्यार्थ प्रकृति है क्री धातु गम धातु प्रत्यय हो गया तव्य, प्रकृति हो गया क्रिया तव्य हो गया नियोग, क्रिया नियोग भिन्न हो एक क्रिया और एक नियोग, प्रकृति अर्थ अलग प्रत्यार्थ अलग, प्रकृति अर्थ ग्राम कटादि और प्रत्यार्थ है कर्तव्यता, प्रकृति अर्थ ग्राम कट कर्म और कर्तव्य प्रत्यय नियोग जो है भिन्न है एक नहीं। क्रियाया लिंगादि अर्थ तो अभावे भी, लिंगादि का अर्थ नहीं नहीं है, तत्फलम तदर्थ क्रिया का फल स्वर्ग आदि लिंगादि का अर्थ हो, कर्तव्यता फल हो साध्यत्व न अभेदात, कर्तव्यता भी नियोग भी साध्य और स्वर्ग भी साध्य है, एक होने से तो यहाँ नियोग नहीं होकर के स्वर्ग में आने के फल को इति आशंका फलाच प्राग प्रतीत फल के पहले प्रतीति कार्यता पृथक ही संबंध कार्यता पृथक गच्छ ग्राम इत्यादि फल प्रतीत है प्राग एवं कर्तव्यता बुधे बुधे रहती है तुम्हारा गच्छ ग्रामम ग्राम है फल ग्राम संयोग फल प्रतीत है प्राग एवं कर्तव्यता बुद्धि गच्छ गच्छ कहते ही कर्तव्यता बुद्धि गमन कर्तव्यता बुद्धि होगी फल प्रतीति होने के पहले प्राग कर्तव्य कट इत्यादि क्रियाभावे भी प्रत्याहत नियोगध्येयम् उक्ताम् आक्षिपति कर्तव्य कर्तव्य इत्यादि में क्रिया नहीं कटे हुए क्रिया रूप में व्यापार नहीं व्यापार नहीं होने पर भी प्रत्यय कर्तव्य तव्य प्रत्यय से नियोग बुद्धि होती है ऐसे नियोगवादी ने कहा उसके पर भी आक्षेप करता है नियोगवादी के विरुद्ध में ननु ननु कर्मणि कृत्योयम् तयोरेवेति शासनात् मैवं प्रैषादिवद् यस्मा दुपाधित्वा वदवाच्यता ननु अयम् कृत्यः कर्मणि कृत्य प्रत्यय कृत्या तयोरव कृत्य कृत्या तो कलर था भाव कर्म में तो ये भाव धातु अर्थ नहीं तो नहीं है तो कर्म में भाव कर्म में होता तो कर्म में है कृत्य प्रत्यय तव्य प्रत्यय इति शासना इति मैवम नियोगवादी का मैवम यस्माद् प्रैषादिवत उपाधित्वात् अवाच्यता ये तो उपाधि है कर्म उपाधि करके प्रैषादि जिस प्रकार धातु अर्थ नहीं हुआ वह उपाधि है प्रैषादि के कारण प्रैषादि उपाधि उपहित होकर के कार्य होगा इस प्रकार वाच्य नहीं है प्रैषादि जैसे वाच्य नहीं ऐसे कर्म भी उसका वाच्य नहीं तव्य प्रत्यय का वाच्य तो कर्म नहीं तव्य प्रत्यय का अर्थ कर्म नहीं वाच्य नहीं तो कर्मणि प्रयोग किया गया कर्म प्रयोग से कर्म उपाधि में तव्य प्रत्यय क्या तव्य का अर्थ तो करना चाहिए विधान विधि विद्यार्थ में विधि में लिंग का वाच्य तव्य प्रत्यय का वाच्य कर्तव्य कर्तव्य था कार्य दशम तयोर व कृत्य तखलता सूत्र न भाव कर्म कृत्याना नियम न प्रत्यय सामर्थ्य नियोगधि प्रत्यय तव्य प्रत्यय के सामर्थ्य से नियोग ज्ञानी तो नहीं है वो तो प्रत्यय तो भाव और कर्म हुआ भाव धातु तो नहीं तो कर्म हुआ तयरव कृत्यानाम नियम दुषयती इसमें सिद्धांति कहता मैं एवं सिद्धांत नहीं नियोगवादी कहता है मैं एवं प्रेषादिवद यस्माद उपाधित्वाद कथंतर तयोरव इत्यादि सावधारणम तयोरव भावकर्म में ही कृत्य प्रत्यय तथा प्रेषादिवत यथा प्रेषादे प्रत्यार्थ उपाधित्वात् तदर्थ तो उपचार प्रत्यार्थ के उपाधि होने के कारण प्रेषादि को प्रत्यार्थ कह दिया इस प्रकार भावकर्म में ही प्रत्यार्थ के उपाधि होने के कारण उसका अर्थ कह दिया कृत्यार्थ नियोग कृत्यार्थ का कृत्य का अर्थ नियोग नियोग के उपाधि होने के कारण कृत्यार्थ कह दिया तदर्थात उपचार्य थे प्रेषादि को जैसे अर्थ कह दिया लिंग का अर्थ प्रेषादि कह दिया प्रेषादि लिंग का अर्थ तो नियोग नियोग के उपाधि हो गया प्रेषादि तो उसको लिंग का अर्थ कह देते हैं इसी प्रकार यहाँ तव्य प्रत्यय का अर्थ है नियोग नियोग की उपाधि होने के कारण भाव कर्म को तदर्थ उपचर्य थे तथा न तय साक्षात कृत्यार्थ था भाव कर्म साक्षात प्रकृत्यार्थ प्रत्यर्थ नहीं है नियोगवादी कहता है किंच प्रेषातिसर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च प्रेष अतिसर्ग प्राप्त काल में कृत्या प्रत्यय इति च प्रेषादिषु अपि भावकर्मणैव कृत्या स्मर्यते भावकर्मणैव कृत्य प्रत्यय केवल भावकर्म में नहीं प्रेषादि में भी है प्रेषा प्रेष अतिसर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च विधि आदि तो है कृत्य प्रत्यय भी विद्यादि अर्थ में है, तो केवल भावकर्म नहीं प्रेषादिष्व भी भावकर्म रिव कृत्य भावकर्म में जैसे प्रेषादि में भी कृत्य व्याकरण में आया। प्रेषादि से प्रेषण प्रेष कामचार अभ्यनुज्ञा अतिसर्ग निमित्तभूत से काल से अवसर प्राप्त कालता, इन अर्थ में भी कृत्य प्रत्यय होते हैं। एतेषु अर्थेषु गम्यमानेषु कृत्या भवन्ति, और चकार देने से चकारात लोडवा कृत्य प्रत्यय लोड होता है सूत्रार्थ। तत् भावकर्म निर्वृत्ति नियम आसीति, कृत्य प्रत्यय भावकर्म में ही यह नियम नहीं, प्रेषादिषव अन्यत्र भी होते हैं। किंच कृत्यानां कर्मवाचिता नैव स्यात्, कृत्य प्रत्यय कर्मवाचक ठीक नहीं, युक्ति तो तेषां कर्मानुपपत्ति इत्याह, कृत्य प्रत्यय युक्ति से वो कर्म नहीं है, कर्म के उपा कार्य के उपाधि उनसे वो भाव कर्म कहते हैं। कृत्यानां युक्ति तो भी स्यात् नैव कर्माभिधायिता, कर्मवाचकत्वं कृत्य प्रत्यय कर्मवाचक युक्ति से भी सिद्ध नहीं होता है। 511 नहीं कहाँ, अच्छा प्रेषादिषु ये ऊपर है, कथन तरह तयरे वैति वाक्य साधन नहीं, ये तो 2511 हुआ, अच्छा श्लोक नहीं हुआ था। प्रेषादिष्वपि कृत्यानां तथा च स्मरणं मुनेः, कृत्यानां युक्तितोऽपि स्यान् नैव कर्माभिधायिता। प्रेषादिष्वपि कृत्यानां कृत्यानां प्रेषादिष्वपि स्मरणं मुने मुने स्मरणं, कृत्य प्रत्यय प्रेषादि में भी पाणिनि महर्षि ने कहा। कृत्यानां युक्ति तो भी नैव कर्माभिधायिता स्यात्, कृत्य प्रत्यय कर्म के वाचक युक्ति से भी सिद्ध नहीं होगा। प्रेषादि में प्रेषादि सर्ग प्राप्त काल सुकृत्याश्च, तो कृत्यानां प्रेषादिष्वपि स्मरणं मुने स्मरणं पाणिनि मुनि ने कहा, युक्ति से भी कृत्य का अर्थ कर्म नहीं होगा प्रेषादिषु। किंच कृत्यानां कर्मवाचिता नैव स्याद् युक्तितः, युक्ति से भी कृत्य प्रत्यय कर्मवाचक नहीं होगा, तेषां कर्मानुपपत्ति वो कर्म नहीं हो सकता है कृत्य प्रत्यय का, कैसे नहीं युक्ति एक त्यागे का सो युक्ति, युक्ति से भी सिद्ध होता है कि प्रेषा ये कृत्य प्रत्यय कर्मवाचक नहीं। क्या युक्ति है, यथा यथा कटम करोति इति कर्म मात्रावबोधनम्, कर्तव्यः कट इत्यत्र तथैव स्यान चेक्षते। हाँ, यदि कर्म मात्र अर्थ होगा कृत्य का, कटम करोति में कटम कर्म मात्र का बोध होता है, कर्म निंदित्या है, इसमें कर्तव्य कट कहेंगे तो यदि कट कर्म में है तो तथैव स्यात्, कटम करोति में जैसे ज्ञान होता है कर्तव्य कट कहें तो ऐसे ज्ञान होना चाहिए, किंतु न इच्छते ऐसा नहीं होता है। कटम करोति अपने कुछ करना नहीं, कोई करता है और कर्तव्य कट कहेंगे तो कुछ कर्त करने करने का है, कर्तव्यता बोध हुआ। कटम करोति में अपने कर्तव्यता कुछ नहीं, किंतु यहाँ कर्तव्य कहेंगे करना है ऐसा नहीं होता है। अस्य अर्थ कटम करोति इत्यत्र कटमिति द्वितीय भी होती है कर्मवाचिनी है तन्मात्रम बोध्यते कर्म मात्रम, न कर्तृ करणादि कारकांतरम, कर्ता करणादि कारकांतर नहीं, कटम शब्द से कर्म मात्र हुआ। तथैव कट कर्तव्य कहने पर तव्य प्रत्येकार्थ कर्मवाची यदि मानेंगे कर्मवाची तो है ना, तन्मात्र बोधनम चाहते केवल कर्म का बोधन होना चाहिए, न प्रेषादि अर्थांतर बोधनम, प्रेषादि अर्थांतर बोध नहीं होना चाहिए। सत्याम गतु एकस्य अनेकार्थता युगात, यदि एक अर्थ ज्ञान हो सकता तो अनेकार्थ नहीं मानना, तो कर्तव्य यदि कर्मणि प्रयोग हुआ जैसे ये कटम करो तुम्हें जैसे कर्म मात्र का बोध हुआ, कर्तव्य कट में भी कर्म मात्र का बोध हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। किंतु जो कहता है कर्तव्य तो प्रेषादि का ज्ञान होता है, प्रेषादि ज्ञान नहीं होना चाहिए। तन्मात्र बोधन से प्रेषादि अर्थांतर बोधनम न प्रेषादि अर्थांतर र छुटिया प्रेषादि अर्थांतर बोधन न से यदि कर्मणि है भाव कर्म में तो कर्म ही अर्थ है। जतो सत्याम एक सहने का अर्थ नहीं होगा। न चैवमिष्यतिशा नहीं प्रसादु अपी प्रसादा प्रसादा अपी प्रसादा वपी होना चाहिए ना, अपी तो वापी कैसे होगा प्रसादु दा दा वपी दा वापी दा वपी प्रसादो अपी तृतीय स्मरण दर्शनात् तृतीय प्रत्यय प्रसादि में तस्मा न कर्मवाचिता कृत्यानम कर्मवाचकत्व न। यदि कटह कर्तव्य इत्यत्र तव्य स कर्मावाचितया नियोगवाचित्व तव्य प्रत्यय कर्मवाचक नहीं होने से नियोगवाचक हुआ तथा कटम कर्तव्य इति स्यात्। यदि तव्य प्रत्यय कर्मवाचक नहीं हुआ नियोगवाचक हुआ तो कर्मणि द्वितीय कटम कर्तव्य, क्योंकि कर्म उक्त हो गया तो अनुत्य कर्मणि द्वितीय नहीं होती, प्रथमा हुआ कट कर्तव्य। कर्तव्य तव्य प्रत्यय में कर्मणि होने से कर्म उक्त हो जाने से तव्य प्रत्यय के द्वारा कट में प्रथमा भी होती हुई उत्तरार्था नव प्रयोग। यदि कर्मवाचक नहीं हुआ तव्य प्रत्यय तो कर्म तव्य के द्वारा नहीं कहा गया, अनुत्य कर्मणि द्वितीय जैसे कटम करोती जैसे कटम कर्तव्य कटम कर्तव्य थी सियाद तीन कृत अधित समासे अनभित कर्मणि द्वितीय विभक्ति होती। तीन के द्वारा कृत के अधित समास के द्वारा यदि कर्म उक्त नहीं है तो द्वितीय विभक्ति होती कर्मणि द्वितीय इति न्यायात। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति कर्मत्वस्य कटे विवक्षितत्वात् कट में कर्म तो विवक्षित है तस्य च अनभिधाने। यदि कर्म तो का विधान नहीं होगा तो द्वितीय होनी चाहिए कर्मणि द्वितीय इति साधिकार सूत्रात् अधिकार के साथ कर्मणि अनुत कर्मणि द्वितीय द्वितीय दुर्वार्थवात् इत्याशंका कर्तव्यादि कर्तव्यादभीष्टत्व सिद्धौ कर्तव्यत्वादभीष्टत्व सिद्धौ कर्मार्थलाभतः साक्षादन विधानेपि न द्वितीया प्रसज्यते। कर्तव्यत्वात् अभिष्टत्व सिद्ध कट में कर्तव्यत्व होने से वो इष्ट हो गया अभिष्टत्व सिद्ध हुआ। कर्तव्यत्वात् अभिष्टत्व सिद्ध होने से कर्मार्थ लाभ हो गया अष्ट हुए कर्म साक्षात अनभिधान भी तव्य प्रत्यय के द्वारा साक्षात कर्म कथन नहीं होने पर भी द्वितीया न प्रसज्यते क्योंकि कर्तव्यत्वाद अभिष्ट सिद्ध हो जाता है कर्तव्य कहन से कर्म सिद्ध हो जाएगा। कर्तुर इष्टतम कर्म इति स्मरणाद इष्टत्व कर्मत्व कट कर्तव्य इत्यत्र तव्यस्य नियोगार्थत्वात् तव्य तो हो गया नियोगार्थक कर्तव्यतार्थम तो कटस्थ कर्मत्वस्य तेन साक्षात अनभिधान भी कट में कर्तव्यत्व यदि ज्ञान हो गया कर्तव्यता कर्मत्व का साक्षात कथन नहीं होने पर भी अभीष्टत्व ज्ञान हुआ क्योंकि अनभीष्टस्य कर्तव्यता अनुपपत्या जो अनभीष्ट होगा वो कर्तव्य नहीं होगा इष्ट होगा तो कर्तव्य होगा। तो कर्तुर इष्टतम कर्म इष्टतम हुआ तो कर्म हो गया इष्ट हो गया कर्तव्यता है तो इष्ट होगा इष्ट होगा तो कर्म हो गया। तो कर्तव्यता अनुपपत्या कर्मता भी आ गया कर्तव्यता आदो एवं कट से इष्टत्व सिद्ध हो कर्तव्य तो कर्ण से इष्टत्व सिद्ध हो गया इष्ट सिद्ध हो गया तो कर्मत्व भी आ गया तदगत कर्मत्व रूप अर्थ से तव्य सामर्थ्य ने लाभात क्योंकि इष्टत्व कर्तव्य इष्टत्व कर्म होता है कर्तव्यता तो हो कर्तव्यता होने से इष्टत्व इष्ट होने से कर्मत्व तव्य प्रत्येक अर्थ से प्राप्त हो गया कर्मत्व भी आ गया न कटे द्वितीय प्राप्ति अर्थात अभीतत्वाद अर्थ से कर्म अभीत हो गया साक्षात नहीं होने पर भी अनभीत इति अधिकार अनवतारा अनभित इस अधिकार की प्राप्ति नहीं होगी, वो तो अभी तो हो गया, साक्षात तो नहीं होने पर भी हो गया तो अनभित तो नहीं हुआ। हाँ ऐसे को तो इनसे मुख्य अर्थ नहीं होने से अभी तो नहीं हुआ है, वस्तु तो तव्य प्रति के द्वारा साक्षात अभी तो नहीं हुआ तो उसका अर्थ नहीं हुआ, अर्थ से प्रतीत होने पर ही वास्तव अर्थ नहीं है कि नियोग समर्थन करने वाले इसे कहते हैं। हाँ वो कहते हैं सर ने, हाँ तो युक्ति देते हैं, युक्ति से कहें ना, वस्तु तो शब्दार्थ नहीं है, जिसके द्वारा विधान किया था शब्दार्थ नहीं, व्याकरण तो अभी तो उनसे अनभित तो दे दिया, किंतु कहते अभी तो नहीं होने पर भी अनभित तो नहीं कर सकते अनभित में दिया, ये अनभित कैसे कहेंगे, साक्षात अभी तो नहीं हुआ किंतु करते बताया तो इष्ट होगा, इष्ट तो कर्म तो आ गया, तो अनभित तो कैसे हुआ, परंपरा साक्षात अभी तो नहीं होने पर भी अनभित तो नहीं कर सकते ये प्रभा करके नियोगवादी में युक्ति भी बोलते हैं ना। ननु कर्तव्यत्वात् अभिष्टत्व सिद्धिरिति हेतु हेतु मद भाव न युतः, कर्तव्यत्वात् अभिष्टत्व, कर्तव्य होने के कारण अभिष्टत्व हुआ, कर्तव्यत्व हो गया हेतु, अभिष्टत्व हेतु मत हुआ, ये कर्तव्यत्वात् अभिष्टत्व जो युक्ति आपने दिया हेतु हेतु मद भाव न युतः तवरेकत्वेन साध्या वैशिष्ट्यादिति आशंक्य, कर्तव्यत्व और अभिष्टत्व दोनों एक हुआ, जो कर्तव्य इष्ट है तो कर्तव्य होगा, कर्तव्य है तो इष्ट होगा, एक होगा तो साध्य जो कर्तव्यत्वाद अभिष्टत्व, अभिष्टत्व साध्य कर्तव्य तो हेतु, इसमें हेतु साध्य भाव कैसे होगा, साध्या वैशिष्ट्या तो एक उनसे एक साध्य बराबर हो गया। इति आशंक्य फलाच इत्यादि प्रपंच इति, फलाच श्लोकस्थ 509 में, और ये आया फलाच पृथक प्रतीत था प्राक अव्यवयात धातु अर्थ और फल के पहले कर्तव्यता की प्रतीत होती, नचाभिष्टत्व कार्यत्व मभिन्नम व्यतिरेकतः इच्छेदेष्टव्यमित्येवम् तत्रापि प्रत्ययो यतः, न च अभिष्टत्व कार्यत्वम् अभिन्नम्, अभिष्टत्व कार्यत्वम् अभिष्टत्व कार्यत्वम् न च अभिष्टत्व कार्यत्वम् अभिन्नम्, नहीं वो तो अभिष्टत्व कार्य तो समास करके अभिन्नम्, अभिष्टत्व कार्यत्वम् अभिन्नम्, अभिष्टत्व कार्यत्व समाहार द्वंद्व करके अभिष्टत्व कार्यत्वम्, मैं तो दो अलग अलग करके फिर समाहार करके, ऐसे अभिष्टत्व कार्य तो है, अभिष्टत्व कार्य तो नहीं बनाया, अच्छा अभिष्टत्वात् कार्यत्वम् अभिन्नम्, अभिष्टत्व से कार्यत्वम् अभिन्न व्यतिरेकतः इच्छेद इष्टव्यमित्येवं तत्रापि यथा प्रत्यय, अभिष्टत्व कार्यत्वम् अभिन्नम्, हाँ वो तो पंचमी योग विभाग करने से कहीं भी हो जाएगा, पंचमी करने के लिए सर्वत्र नहीं होता है ना, पंचमी कहीं कहीं स्थान है, सब सूत्र का विभाग किया है, अभिष्टत्वात् कार्यत्वम्, और अभिष्टत्वात् कार्य तो कहेंगे तो फिर उसके साथ तो अन्य नहीं होता है, अभिष्टत्वात् कार्यत्वम् तो हाँ हाँ शोर भय तो एक पद हो गया, किंतु आगे अन्य किसके साथ अन्वय करने के लिए अभिन्न के अन्वय करेंगे, कार्यत्वम अभिन्नम न द्वंद्व करने से क्या होता है, समाहार होता है, समाहार द्वंद्व करें तो अभिष्ट क्या था समुद्र समाहार हो गया, समूह करके फिर ही फिर तय नहीं होगा, तस्य तस्य कहे तो फिर दोनों ही आ गया है, समहोर आ जाएगा, एक एक नहीं हुआ तो समहर समाहर करेंगे तो समूह अभिन्न तो न पाठ भी तो अच्छा है कि अभीष्टत्वात् नचाभीष्टत्वा अच्छा पंचमी लघु नचाभीष्टत्व कार्यत्व हाँ अभीष्टत्वात् करेंगे तो पंचमी गुरु हो जाएगी। अनुष्ठ में पंचमी गुरु नहीं होनी चाहिए कहीं कहीं पंचमी लघु सर्वत्र, और अभीष्टत्वात् कहीं कहीं से चंद में अनुष्ठ के बिना ऐसे कहता है ठीक है। तो अभीष्टत्व कार्यत्व अभीष्टत्वात् कार्य तो अभीष्ट के विषय अभीष्टत्व के पे कार्यत्व अभिनव न व्यतिरिक्त हाँ ठीक है। हमें क्या दिया कर्तव्यत्वात् अभीष्ट सिद्धि हेतु न होता तरीकत्व न साध्या विषय इति आशंक्य फलाच इत्यादि प्रपंच इति फलाच न अभी आया था अतः पृथक भावात फलाच प्राग पतित इष्टत्वाद अर्थांत दिशा ठीक व्यतिरेकम विषय देती। अच्छा देखते हैं अभीष्टत्व कार्यत्व अभिन्नम अभीष्टत्व च अभीष्टत्व कार्य न चा अभीष्टत्व कार्य कार्यत्व हो जाएगा तो फिर ते नहीं भिन्न हो जाएगा अभिन्न नहीं होगा है ना अभिन्न तो हो सकता है न चा अभीष्टत्व कार्यत्व अब नहीं इधर द्विवचनम प्रगृहम अभीष्टत्व कार्यत्व अभिन्नम भिन्न व्यतिरेकत तो गुरु तो चंदभंग नहीं नचाभीष्टत्व कार्यत्व अभिन्नम व्यतिरेकत ये हो जाएगा ये अभीष्टत्व कार्यत्व अभिन्न नहीं तो तयोर एकत्वेन तयोर एकत्वेन साध्या विशिष्टया इति आशंक्य हाँ ठीक एक तयोर एकत्व न हाँ वो तो द्विवचन करेंगे तो तयोर अभिन्न नहीं तो हो जाएगा किंतु जो संशोधन का अभीष्टत्व कार्यत्व करेंगे तो अभिष्ट क्या करेंगे समाज द्वंद्व करके तस्मिन अभिनव नहीं तस्मिन क्या था समुदाय समुदाय अभिन्न तो समुदाय तो अभिन्न तो ही समुदाय एक ही था हाँ व्यतिरिक देते इच्छेद इष्टव्यम इतम तत्रावि प्रत्ययत इच्छेद इष्टव्यम इतम तत्र इष्टत्वाद अर्थांतरे भी कार्यार्थस्य तव्यादि प्रत्यय से दिष्टत्वाद इष्टेद इच्छेद इष्टव्यम इष्टव्य में तव्य इच्छेद हाँ इष्टव्यम तत्रापि प्रत्यय इष्टव्यम इच्छेद में भी तव्य प्रत्यय हुआ तो तव्य प्रत्यय उनसे क्या हुआ तव्य प्रत्यय खाली यदि अभिष्ट तो करेंगे तो इच्छेद का अर्थ इच्छा इच्छा को अभिष्ट करना पड़ेगा इच्छा में अभिष्ट तो नहीं इच्छा का विषय में अभिष्ट तो होगा इच्छेद कहेंगे तो इष्टव्य में कहे तो क्या होगा जैसे कर्तव्य हो गया कट इष्ट इच्छेद इष्टव्य में इच्छा इष्ट इच्छा में इष्ट तो नहीं होगा तो वहाँ ये दिया इष्टत्वाद अर्थांतरे भी कार्यार्थ से तव्यादि प्रत्यय से दृष्टत्वा इष्टत्व की अपेक्षा अन्य है कार्यार्थ इच्छा इष्टव्य में इच्छा कर्तव्य तो कर्तव्य तो बोध हुआ इष्टव्य इष्टत्व बोध नहीं हुआ इष्टत्व की अपेक्षा अन्य अर्थांतर में कार्यार्थ से तव्यादि प्रत्यय से दृष्टत्वा इष्टव्य में इच्छा इच्छेद में भी इच्छा कर्तव्य इष्टव्य में इच्छेद में भी जो प्रत्यय हुआ वो इष्टत्व से अन्य अर्थ हुआ कार्यार्थ में तव्य प्रतिभा दोनों में इच्छेद में भी इष्टव्य में दिष्टता प्रत्यर्थ से इष्टत्व से च भेद। तो इष्टत्व और प्रत्यर्थ का भेद हुआ, प्रत्यर्थ से इष्टत्व से भेद। नहीं धर्मम जिज्ञासितुम इच्छेद धर्म जिज्ञासनम इष्टव्यम इत्यादि इष्टत्व प्रत्यर्थ इच्छेद में इष्टव्य में तव्य प्रत्यर्थ इष्टत्व प्रत्यर्थ नहीं, इच्छा विषयत्व ही इष्टत्व। क्यों इष्ट कौन होता है? इच्छा का विषय न चे इच्छाया तद विषयत्व, इच्छा में इच्छा विषय तो नहीं, इच्छा में इच्छा विषय में नहीं तो क्या होगा? स्व विषय तो वृत्ति विरोध आत्म, इच्छा स्व अपने को विषय करे नहीं होगा आत्मा से अन्य विषय तो इच्छा, इच्छा का विषय अन्य इच्छा उसके अन्य तन अवस्था ना। कर्तव्यता विषयत्व तो तस्या दृष्टम, इच्छा में कर्तव्यता कर्तव्यता है तस्माद, इच्छा में कर्तव्यता कहने के बाद कर्तव्यता का अन्वय नहीं होगा तो फिर इच्छा का विचार अर्थ किया। जिज्ञासा जो आया ना धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में, जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, इच्छा ज्ञातुम इच्छा, आगे कर्तव्य अध्याय किया कि इच्छा में कर्तव्यता का अन्वय नहीं होगा, ऐसे इच्छा साधे विचार लक्षण में किया। तो तस्यादृष्टम तस्माद अन्यद इष्टत्व अन्य च कर्तव्यम इति न साध्याभिष्टता, साध्याभिष्टता नहीं। तो ठीक है, इसमें तो और कुछ नहीं हुआ, देखते हैं अभिष्टत्व कार्यतम पंचमी करके अन्य कर सकते हैं। ओ